มไม่ใช่คนชั่วช้าอย่างที่ใครๆคิดที่จริงผมเชื่อเรื่องบาปกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมาตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นความเชื่ออย่างนั้นก็เริ่มน้อยลงเรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องของพระที่วัดกับพวกคนแก่พูดกันให้คนกลัวมากกว่าคนที่ผมรู้จักหลายคนไม่เคยทำความดีอะไรกับใครยังไม่เห็นจะตกนรกที่ไหนสักคนมีแต่อ้วนพีร่ำรวยทั้งนั้นดูไอ้เป่งยงที่ขายเครื่องเกษตรเป็นตัวอย่างใครๆก็รู้ว่าหมอนี่น่ะหน้าเลือดคนที่ไปเชื่อปุ๋ยโดนคิดดอกเบี้ย20%ไม่มีลดแถมยังขี้โกงชาวบ้านใครเอาที่นาไปจำนองถ้าขาดส่งดอกเบี้ยหรือว่าไถ่ถอนช้าไปวัน2 วันมันก็ยึดเอาที่นาเป็นของมันจนร่ำรวยเดิมทีอยู่ห้องแถวในตลาดแท้ๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยขับรถเก๋งคันยาวปลูกบ้านใหญ่โตยังกับวังส่งลูกเรียนเมืองนอกตั้ง 2-3 คนจ่าประยูนตำรวจที่เพิ่งปลูกบ้านใหม่ตรงทางแยกไปถนนใหญ่นั่นก็อีกคนเป็นแค่จ่าแต่มีทองใส่เส้นโตปลูกบ้านใหม่ราคาไม่รู้กี่ล้านคนเขาพูดกันนะว่านอกจากจะเป็นเจ้ามือรับพนันบอลซะเองแล้วยังมีอะไรๆกับพวกขายยาบ้าจะจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่น่าจะจริงนะเพราะว่าลำพังเงินเดือนตำรวจเนี่ยจะปลูกบ้านขนาดนั้นได้อย่างไรพวกที่ทำมาหากินสุจริตอย่างเราทำงานหนักตลอดชีวิตไม่เห็นจะมีอะไรเพิ่มขึ้นเลยมีแต่หนี้สินผมออกจากทหารมาซื้อรถ2 แถวเงินผ่อนมาคันหนึ่งขอยืมเงินแม่ยายไปดาวรวมค่าทำที่นั่งและค่าอะไรต่างๆเบ็ดเสร็จ600,000 กว่าผ่อนมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่หมดบางเดือนนะหาเงินไม่ได้ก็ต้องติดค่างวดเขาดอกเบี้ยก็ทบต้นเข้ามาอีกพวกที่มีรถ2 แถวแบบผมหลายคนเนี่ยเขาวิ่งตามคิวรถโดยสารประจำทางแบบนั้นมีผู้โดยสารประจำส่วนผมรับจ้างทั่วไปไม่ได้จอดในคิวรถเดือนไหนโชคดีมีคนว่าจ้างบ่อยก็พอถูไถไปได้แต่ว่าเดือนไหนที่ไม่ค่อยมีคนว่าจ้างก็เดือดร้อนกันไปผมเคยไปขอเข้าร่วมคิวรถประจำทางเจ้าของคิวเรียกเงินตั้ง30,000ผมดูแล้วไม่น่าจะคุ้มเพราะว่ารถที่วิ่งอยู่ในคิวบางทีเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีคนขึ้นเก็บสตางค์ได้ไม่เท่าไหร่ถามเขาว่าค่าอะไรทำไมถึงเก็บแพงนักตั้ง 3-4 หมื่นก็ไม่มีใครตอบได้มีอยู่ช่วงหนึ่งผมหาเงินไม่ได้มาเป็นอาทิตย์ก่อนหน้านั้นขาดส่งค่ารถมา3 เดือนเดือนนั้นนึกว่าจะต้องค้างส่งค่างวดอีกเป็นแน่ตกตอนเย็นผมไปจอดรถอยู่ที่ริมถนนใหญ่ตรงทางแยกหากโชคดีก็อาจจะได้คนโดยสารเหมาเข้าไปในตัวอำเภอพอได้ค่ากับข้าวบ้างวันนั้นผมพบกับไอ้ดำเพื่อนนักเรียนประชาบาลที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมาแต่ว่าไม่ได้เจอกันมาหลายปีตั้งแต่ก่อนที่ผมจะไปเป็นทหารตอนเด็กๆเนี่ยเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันขบวนเกเรแล้วไอ้ดำเนี่ยเป็นหัวโจกใหญ่ชอบเล่นอะไรแผลงๆไอ้ดำไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่ผมไปเป็นทหารไม่ค่อยได้กลับมาบ้านชื่อจริงของไอ้ดำคืออรุณดำเนี่ยเป็นชื่อพ่อก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนแต่ว่าผมจำได้ว่าเป็นธรรมเนียมของกลุ่มพวกเราตอนเด็กที่ชอบล้อชื่อพ่อกันล้อไปล้อมาก็เรียกติดปากเรียกชื่อพ่อแทนชื่อเพื่อนบางทีไปเล่นที่บ้านเพื่อนเผลอไปเรียกต่อหน้าพ่อมันก็ยังเคยไอ้ดำลงรถทัวร์แต่งตัวโก้มีเครื่องประดับราคาแพงมันมีคนมาด้วยอีกคนนึงเป็นเด็กหนุ่มรุ่นน้องไว้ผมยาวปลกต้นคอสะพายถุงทะเลมาด้วยดูท่าไอ้ดำดีใจมากที่พบผมอย่างไม่ได้ตั้งใจแม้จะมีฐานะดีแต่ว่ากับผมนี่มันก็เหมือนเดิมไม่ได้ทำท่าทางเบ่งกล้ามอะไรผมขับไปส่งมันกับไอ้หนุ่มผมยาวในตลาดไอ้ดำควักแบงค์ใบละ500ส่งให้เป็นค่ารถผมปฏิเสธที่จริงจากปากถนนใหญ่ไปตลาดเนี่ยปกติแล้วคิดแค่150 บาทเท่านั้นเออเอาไว้เหรอวะตอนเนี้ยค่าพอมีมันขยันขยอพร้อมกับยัดธนบัตรลงในกระเป๋าเสื้อขับรถแบบเนี้ยพ่อกินหรือว่าหมานพ่อมั่งไม่พ่อมั่งตามภาษาเลยเว้ยไม่อยากเป็นลูกจ้างใครเออว่าแต่เองเนี่ยไปทำอะไรที่กรุงเทพล่ะดูเป็นเสียไปเลยธุรกิจไอ้ดำพูดและก็หันไปทางเด็กหนุ่มผมยาวที่มาด้วยมีช่องทางอะไรก็บอกกันด้วยนะเว้ยข้าก็กำลังอยากทำอย่างอื่นบ้างผมว่าไอ้ดำหันไปยิ้มกับเด็กนั่นอีกแล้วก็บอกว่าเออไปหาอะไรกินกันก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยววันนี้ข้าเลี้ยงไอ้ดำตรงลิ้วนำไปร้านโกขาวตรงหัวมุมตลาดร้านนี้ผมเคยมาแต่ส่งคนอื่นตัวเองไม่ค่อยได้เข้ามากินเท่าไหร่เพราะว่าราคาแพงกว่าร้านอื่นคนที่ไปกินก็มีแต่พวกเจ้าของร้านในตลาดตำรวจกับข้าราชการที่อำเภอเป็นส่วนใหญ่ไอ้ดำเลือกนั่งโต๊ะมุมสุดด้านในสั่งเบียร์และกับแกล้มมาหลายอย่างเรานั่งคุยถึงเพื่อนคนอื่นๆที่เคยเรียนด้วยกัน ผมรู้ตอนนั้นว่าหนุ่มผมยาวคนนี้ชื่อเปี๊ยกเป็นหุ้นส่วนกับไอ้ดำผมถามว่าทำธุรกิจอะไรไอ้ดำบอกว่าค้าของเก่าถ้าแกอยากมาทำงานด้วยกันก็ได้นะเว้ยรับรองเงินเดือนดีกว่าขับรถอีกไอ้ดำบอกผมหลังจากที่เบียร์ลงไปในกระเพาะอาหารหลายแก้วข้าไม่มีความรู้เรื่องของเก่าอะไรที่เองว่าหรอกนะดำหมานเรื่องเนี้ยมันไม่ต้องอาศัยความรู้หรอกเว้ยรับรองนะเองจะได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายเลยขออย่างเดียวเองต้องใจถึงไอ้เปียกผมยาวพยักหน้าหงึกหงึกจิ้มแหนมในจานเข้าปากจากนั้นไอ้ดำก็สาธยายรายละเอียดของธุรกิจที่มันทำให้ผมฟังผมฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็รวมความได้ว่ามันรับจัดหาพระบูชาตามใบสั่งส่งให้นักค้าพระที่มีร้านขายของเก่าใหญ่โตที่กรุงเทพซึ่งจะเป็นคนจัดส่งให้คนรับซื้ออีกทีนึงเองดูพระเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่วะผมถามไอ้ดำไปเพราะความสงสัยเพราะแต่ก่อนแต่ไรไอ้ดำไม่เคยสนใจเรื่องพระเรื่องเจ้าเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าถึงกับค้าพระใครบอกเองล่ะว่าต้องดูพระเป็นงานของข้ากับไอ้เปี๊ยกก็คือหาของไปส่งเฮียเขาไอ้ดำวางแก้วในมือนั่งพิงพนักเก้าอี้พูดอย่างภาคภูมิใจผมยิ่งสงสัยหนักขึ้นเอ้าถ้าดูไม่เป็นแล้วจะหาได้ยังไงล่ะวะก็เฮียเขาดูไว้แล้วเราเนี่ยก็มีหน้าที่มาเอาของตามที่สั่งก็เท่านั้นเองผมนั่งซักไอ้สองคนนี่อยู่อีกพักใหญ่ก็ได้ความว่าเฮียอะไรของมันเนี่ยเป็นเจ้าของร้านพอมีคนไปสั่งไว้ว่าต้องการพระบูชาสมัยไหนแกก็จะมีสายเที่ยวไปตระเวนดูตามวัดเก่าส่วนมากเป็นพระบูชาที่อยู่ในโบสถ์หรือในศาลาการประเรียนถ้าพบองค์ไหนถูกตามสเปกไอ้ดำหรือไอ้เปี๊ยกก็จะมีหน้าที่ไปหาเจ้าอาวาสเพื่อขอซื้อโดยให้ราคาดีส่วนมากเจ้าอาวาสก็จะขายให้ถ้าผมไม่ได้ฟังกับหูเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดช่างหาเงินกันง่ายได้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสมัยนี้ถึงกับขายพระในวัดกันแล้วท่านขายเอาเงินไปสร้างวัดไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไปผาติกรรมของวัดมาใช้ไอ้ดำก็ได้อธิบายแบบนั้นเอาแล้วถ้าไม่ขายล่ะผมโผล่ขึ้นเราก็หาทางเอามาจนได้หรอวะไอ้ดำพูดยิ้มยิ้มเอามาได้ยังไงอ่ะนั่นแหละงานของพวกเราไอ้เปียกบอกไอ้ดำบอกผมว่ามันมาคราวนี้ก็เพราะว่ามีใบสั่งพระพุทธรูปที่วัดบนเขาวัดนั้นเป็นวัดโบราณอยู่บนเนินเขาห่างออกไปแค่2กิโลเมตรชาวบ้านที่อำเภอเราเรียกว่าวัดเขาพระที่นั่นมีพระป่าจำพรรษาอยู่ไม่กี่รูปมีพระพุทธรูปโบราณเป็นปูนปั้นอยู่ด้านนอกข้างโบสถ์เก่าพอไอ้ดำพูดถึงผมจำได้เพราะว่าเคยไปที่นั่นหลายครั้งไอ้ดำบอกว่าไปขอซื้อไม่ได้แน่เพราะว่าพระที่นั่นไม่ต้องการเงินต้องการให้ผมร่วมงานนี้ด้วยเอ้ยข้าไม่เอาด้วยหรอกเนี่ยมันวัดบ้านเรามันบาปผมส่ายหัวจะบาปได้ยังไงวะคนแถวเนี้ยไม่รู้คุณค่าปล่อยให้พระนั่งตากแดดตากฝนมาตั้งนานแล้วถึงไม่มีใครเอาไปไม่ช้าก็ผุพังอยู่ดีเว้ยไอ้มันแต่เองกำลังจะลักของวัดชัดๆนะเว้ยผมเถียงเอ้าไอ้นี่มึงยังโง่เหมือนเดิมนะคนที่สั่งเนี่ยเขาจะเอาพระไปบูชาไม่ได้เอาไปขายเป็นผาติกรรมแบบนึงเหมือนกันเราจัดหาพระที่นั่งตากแดดกลางป่าเนี่ยไปให้คนบูชากลับจะได้บุญซะอีกนะไม่ว่าผมฟังไปก็ชักจะเห็นจริงตามมันถ้าไม่ใช่เพื่อนที่เห็นกันมาแต่เล็กข้าก็ไม่ชวนเองหรอกไอ้ดำพูดเครียดๆแล้วก็หันไปทางไอ้เปี๊ยกก่อนจะพูดต่อไม่เอาด้วยก็ไม่ว่าข้ากับเปี๊ยกตั้งใจทำกัน2คนอยู่แล้วแต่ถ้าแผนแตกเองกับข้าไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปนะเว้ยถึงตอนนี้ผมต้องเลยตามเลยก็ยังอุ่นใจนิดนึงที่ไอ้ดำบอกว่ามันสืบมาแล้วว่าคืนพรุ่งนี้พระสามรูปที่วัดนั้นไม่อยู่ผมเพียงแต่ขับรถไปส่งมันกับไอ้เปียกและคอยดูต้นทางแล้วก็ขับรถไปส่งมันที่ตัวจังหวัดในคืนนั้นเลยเสร็จงานแล้วจะแบ่งให้ผม 30,000 ที่จริงผมไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่นักแต่ว่าผมกำลังต้องการเงินไปส่งค่ารถก็เลยพยายามปลอบใจตัวเองว่าผมไม่ได้ร่วมลงมืออะไรด้วยเพียงแต่ขับรถให้ไอ้สองคนนั่นและการที่เอาพระไปให้คนเขาบูชาคงจะไม่บาปมากมายอะไรอย่างที่ไอ้ดำว่าเออถ้างั้นก็ตกลงผมพูดก่อนแยกย้ายกันในคืนนั้นไอ้ดำยัดเงินใส่กระเป๋าให้ผมอีก 3,000 บอกว่าให้เก็บไว้เป็นค่าน้ำมันรถคืนนั้นผมนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกตะขิดตะขวงใจบอกไม่ถูกอยากได้เงิน 30,000 ก็อยากได้กลัวบาปก็กลัวแต่ที่กลัวมากกว่าก็คือถ้ามีเรื่องราวอะไรขึ้นผมจะพลอยติดร่างแหไปด้วยแต่เมื่อนัดกับไอ้ดำอย่างมั่นเหมาะแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นวันรุ่งขึ้นผมไม่ได้ออกรถอยู่กับบ้านรอจนเที่ยงไปตลาดกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ถลายไปจอดเล่นหมากรุกกับพวกคิวรถพ พราะไม่อยากไปเจอไอ้ดำที่บ้านไม่อยากให้ใครๆเห็นว่ามันขึ้นรถผมไปไหนมาไหนทั้งวันของแบบนี้ก็ต้องรอบคอบไว้ก่อนพอ3 ทุ่มผมไปพบไอ้ดำไอ้เปียกที่ทางแยกหลังเทศบาลตามที่นัดกันไว้ไอ้เปียกสะพายถุงทะเลมาด้วยตามเคยคืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นจากตัวอำเภอเราขึ้นถนนใหญ่ไปสัก1 กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวลงทางลูกรังเล็กๆผ่านสุสานของคนจีนมองเห็นห่วงซุ้ยเรียงกันเป็นตับผ่านป่าละเมาะตามทางเล็กๆแล้วก็ขึ้นไปบนเนินเขาก่อนจะถึงที่ราบซึ่งเป็นวัดผมเลี้ยวรถเข้าไปในบริเวณลานกว้างจอดรถตรงด้านหน้าโบสถ์ห่างออกไปทางขวามือราว1 เส้นมีกุฏิพระ2 หลังปิดไฟมืดพวกพระไม่อยู่ที่วัดจริงๆอย่างที่ไอ้ดำสืบมาแล้วไอ้ดำกระซิบให้ผมขับรถอ้อมไปหลังโบสถ์ที่เห็นอยู่เบื้องหน้าพอไปถึงก็จอดรถดับเครื่องพระองค์นั้นนั่งตระหง่านอยู่ข้างหน้าห่างจากตรงที่จอดรถไม่ถึง10 เมตรผมนั่งคอยอยู่บนรถไอ้เปียกที่นั่งด้านหลังลงมาพร้อมกับถุงทะเลเดินไปที่องค์พระไอ้ดำเปิดประตูรถแล้วก็เดินตามลงไปไอ้เปียกง่วนอยู่กับการแก้ปากถุงก่อนที่จะหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาครั้งแรกผมเห็นไม่ถนัดแต่พอเห็นถนัดชัดเจนก็แปลกใจนั่นคือเลื่อยยนต์พอนึกอะไรออกผมก็รีบเปิดประตูรถวิ่งลงไปที่2 คนที่ยืนอยู่เฮ้ยนี่เองจะทำอะไรกันวะไอ้ดำหันมาทางผมพูดหน้าตายเราจะเอาเศียรพระไงผมสะดุ้งตัดเศียรพระจะเอาไปทั้งองค์ได้ยังไงล่ะใหญ่เบ้อเร่ออย่างนั้นสัก10 คนเนี่ยไม่รู้จะยกไหวหรือเปล่าแล้วทำไมไม่บอกกันก่อนวะผมตะโกนด้วยความโกรธไอ้2 คนนี่คิดริยำถ้าผมรู้ว่าพวกมันวางแผนมาตัดเศียรพระผมไม่เอาด้วยแน่อย่างน้อยผมก็ชาวพุทธเอ้าก็เองไม่ได้ถามค่ะนี่ไอ้ดำพูดยียวนย้อนกลับมาแบบกวนประสาทหันไปทางไอ้ผมยาวเฮ้ยเบียกรีบทำงานหมานขับรถไปคอยด้านโน้นดูต้นทางด้วยถ้ามีใครผ่านขึ้นมาเนี่ยให้รีบมาบอกผมไม่รู้จะทำอะไรได้ดีไปกว่าหันหลังเดินขึ้นรถขับอ้อมไปรออีกด้านหนึ่งดับเครื่องแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นสักครู่เดียวก็ได้ยินเสียงเลื่อยยนต์แว่วมาจากทางข้างโบสถ์ผมนั่งใจเต้นไม่เป็นสัมนึกกลัวพระท่านจะกลับมาหรืออาจมีชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงเลื่อยที่ดังลั่นไปทั้งวัดผมรู้สึกว่าเวลาผ่านไปนานแสนนานอยากให้มันจบไปสักทีหนึ่งจนเสียงเลื่อยเงียบลงจากนั้นก็เห็น2 คนเดินกลับมาคราวนี้นอกจากถุงทะเลใบเก่าที่ไอ้เปียกใส่เลื่อยแบกกลับมาด้วยแล้วไอ้ดำยังสะพายเป้ใบใหญ่มาอีกใบผมไม่ทันสังเกตว่ามันเอาเป้ใบนี้มาด้วยเมื่อตอนขามาเป้ใบนั้นโป่งพองไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องมีเศียรพระที่ตัดเสร็จใหม่ๆไอ้เปียกขึ้นนั่งด้านหลังเหมือนขามาส่วนไอ้ดำเปิดประตูขึ้นมานั่งข้างผมพร้อมกับเป้ใบนั้นทำสัญญาณให้ผมออกรถผมขับรถออกมาทางเก่าพอพ้นสุสานจีนขึ้นถนนใหญ่ได้ก็รีบเหยียบเต็มที่เพราะว่าอยากจะไปส่งไอ้2 คนนี้ให้มันพ้นจากตรงนี้โดยเร็วไอ้ดำนั่งนิ่งมาตลอดทางไม่พูดอะไรสักคำจนถึงตัวจังหวัดมันบอกให้ผมตรงไปที่รถเก๋งที่จอดรอดับไฟมืดอยู่ตรงนั้นบนรถมีคนนั่งอยู่คนหนึ่งก่อนลงจากรถไอ้ดำล้วงกระเป๋าส่งเงินให้ผมปึกหนึ่งเอ้านี่ของเองช่วงเนี้ยทำตัวให้ปกติอย่าให้คนสงสัยแล้วค่อยเจอกันไอ้เปียกลงทางด้านหลังคนที่นั่งบนรถเก๋งพอเห็นไอ้ดำกับไอ้เปียกก็เปิดประตูรถลงมาเปิดท้ายรถไอ้ดำกับไอ้เปียกเอาเป้กับถุงทะเลยัดลงไปแล้วทั้ง3 คนก็ขึ้นรถผมนั่งมองจนรถยนต์คันนั้นลับไปแล้วจึงออกรถเลี้ยวกลับทางเก่าขับกลับบ้านไปคืนนั้นเป็นอีกคืนหนึ่งที่ผมนอนไม่หลับคิดวิตกไปต่างๆจนเกือบสว่างจึงหลับตาลงได้จากเหตุการณ์คืนนั้นผมออกรถหาเงินตามปกติพยายามไม่ไปนั่งตามร้านกาแฟหรือพบกับใครนึกในใจว่าเรื่องคงแดงขึ้นตั้งแต่เช้าวันแรกแล้วพอวันที่2ผมเริ่มได้ยินคนในตลาดพูดถึงเรื่องพระที่วัดบนเขาถูกตัดเศียรคนเฒ่าคนแก่บางคนน้ำตาคลอเบ้าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้บางคนสาปแช่งรุนแรงผมได้ยินเข้าก็รู้สึกใจไม่ดีปลอบใจตัวเองว่าไม่ได้เป็นคนทำเพียงแต่ตกกระไดพลอยโจรไปกับ2 คนนั่นไม่นานเรื่องก็เงียบไปแต่ผมเริ่มรู้สึกว่านรกมีจริงผมต้องสะดุ้งผวาอยู่ในความหวาดระแวงตลอดเวลามีคนว่าจ้างรถไปส่งที่ไหนก็นึกกลัวว่าเป็นพวกตำรวจที่ออกสืบมีคนมาหาที่บ้านทีไรก็สะดุ้งทุกครั้งจนเมียผมเนี่ยเริ่มสงสัยว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับฝันเห็นแต่พระพุทธรูปองค์นั้นเกือบทุกคืนมีคนทักว่าผมดูตาโหลขอบตาเขียวคล้ำ ราวหนึ่งอาทิตย์ต่อมาผมขับรถชนเด็กที่กำลังขี่รถจักรยานไปโรงเรียนเด็กคนนั้นพรวดออกมาจากซอยข้างทางที่ว่าการอำเภอผมหักหลบตามสัญชาตญาณแต่ก็ไม่ทันเฉี่ยวเอาเด็กคนนั้นเข้าบาดเจ็บขาหักกว่าจะเจรจากับพ่อแม่ของเด็กจนเสร็จเรื่องก็ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลไป 20,000 กว่าบาทพอเสร็จเรื่องนี้ลูกสาวอายุ6ขวบของผมเกิดไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลเดือนนั้นผมขาดส่งค่ารถตามเคยการทำมาหากินก็เริ่มฝืดบางวันไม่มีใครมาว่าจ้างรถผมแม้แต่รายเดียวเวลาผ่านไปเกือบเดือนผมไปตัดผมที่ร้านข้างวัดในอำเภอได้ยินลุงสวัยพนักงานเทศบาลที่ตัดผมตรงโต๊ะติดกันคุยกับช่างตัดผมบอกว่าตำรวจได้เสียนพระคืนให้วัดเขาพระแล้วเขาจะทำพิธีต่อคืนให้กับองค์พระในเร็วๆนี้ผมสะดุ้งใจว่าใจแทบจะหลุดออกมานอกเสื้อนี่อีกไม่นานเขาก็คงจะสืบมาถึงตัวเราเป็นแน่ลุงสวัยบอกว่าตำรวจจับพวกส่งพระออกนอกก็เลยไปค้นร้านของเก่าพบเสียนพระรวมอยู่ที่นั่นด้วยสืบไปสืบมาจนได้ตัวเจ้าของร้านก็เลยถูกจับแล้วก็สอบไปถึงคนอื่นไอ้ตัวการน่ะเด็กบ้านเราแท้ๆระยำจริงๆลุงสวัยว่าใครหรือพี่สวัยช่างตัดผมถามผมได้ยินถนัดลูกไอ้ดำข้างโรงเรียนนั่นแหละผมเหงื่อแตกพลักอยากจะหายตัวไปจากตรงนี้รุ่นกับเองไม่ใช่หรือมานลุงสวัยหันมาทางผมเรียนแม่ด้วยกันเหรอลุงแต่ว่ามันไม่ค่อยกลับบ้านอยู่ที่กรุงเทพนุ่นผมทำใจดีสู้เสือเห็นว่าโดนเข้าหลายปีนี่สมควรแล้วล่ะสงสารแต่แม่มันเวรกรรมแท้ๆลุงสวัยพูดโดยไม่หันหน้ามาคนที่อำเภอเล็กๆอย่างนั้นรู้จักกันหมดเกือบทุกรุ่นยิ่งเป็นรุ่นเก่าแล้วล่ะก็เขาจะรู้ว่าลูกเต้าเหล่าใครตัดผมเสร็จแล้วผมก็ตรงดิ่งกลับบ้านคราวนี้ยิ่งระวังตัวหนักขึ้นกว่าเดิมไม่รู้ว่าไอ้ดำเนี่ยซัดทอดมาถึงตัวผมหรือเปล่ากินไม่ได้นอนไม่หลับอีกหลายวันออกรถก็หาเงินไม่ได้จนปลายเดือนบริษัทเขาก็มายึดรถเพราะว่าผมขาดส่งติดต่อกันมาหลายเดือนวันที่พวกนั้นมาที่บ้านผมนั่งตาปริบๆดูเขาขับรถออกไปแล้วก็ปรึกษากันกับที่บ้านว่าจะลองไปหางานทำที่อื่นแล้วก็จะส่งเงินมาให้เพราะว่าอยู่บ้านเรานี่ไม่เห็นช่องทางทำมาหากินเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรยังโชคดีที่แม่ยายผมเนี่ยพอมีพอกินพอจะเลี้ยงลูกหลานช่วงที่ผมกำลังตกงานได้ผมเดินทางไปลพบุรีไปหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นทหารมาด้วยกันที่ค่ายป่าหวายเขาก็ให้พักด้วยระหว่างที่ออกหางานระหว่างที่อยู่บ้านเพื่อนเห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าวหน้าหนึ่งว่ามีคนฆ่าตัวตายแบบพิสดารผมพลิกมาอ่านแบบไม่ได้ตั้งใจข่าวนั้นอยู่หน้าหนึ่งก็จริงแต่ว่าเป็นข่าวที่อยู่ด้านล่างของหน้าตรงกรอบนั้นมีรูปถ่ายในห้องนอนบนเตียงมีรอยที่ทางหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาทำเป็นจุดฟ้าๆเพื่อไม่ให้เห็นรูปถ่ายของศพชัดแต่ว่ามุมของรูปนี้เป็นรูปเล็กๆตรงมุมเป็นรูปถ่ายคนตายเห็นหน้าชัดเจนเห็นปุ๊บผมก็จำได้ทันทีไอ้เปี๊ยกไอ้หนุ่มผมยาวหุ้นส่วนของไอ้ดำนั่นเองผมรีบพลิกไปอ่านข่าวนี้เขาลงชื่อนามสกุลเต็มๆไม่ได้เขียนว่าชื่อเปี๊ยกแต่เห็นรูปก็แน่ใจว่าเป็นไอ้เปี๊ยกแน่นอนข่าวนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องวัดเขาพระนอกจากจะบอกว่าไอ้เปี๊ยกนี่อยู่คนเดียวในห้องเช่าแถวดินแดงคนข้างห้องบอกว่ามันมีอาการเป็นโรคประสาทและระยะหลังได้ยินมันร้องตะโกนคนเดียวในห้องคืนวันที่มันตายนั้นเขาได้ยินเสียงมันหัวเราะลั่นอยู่ในห้องและก็มีเสียงเลื่อยยนต์แต่ว่าไม่มีใครสนใจมันหายตัวไปหลายวันคนที่อยู่ข้างห้องก็นึกว่ามันไปต่างจังหวัดต่อมาได้กลิ่นเหม็นจากห้องจนทนไม่ไหวก็เลยพากันพังประตูเข้าไปพบมันเป็นศพนอนเน่าอยู่บนเตียงตำรวจไปดูที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพสรุปว่ามันเกิดคุ้มคลั่งใช้เลื่อยยนต์ตัดคอตัวเองน่าสยดสยองมากนี่แหละครับเป็นเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่าไปตามความจริงคืนนั้นผมนอนฝันเห็นไอ้เปี๊ยกตัวสูงขนาดต้นมะพร้าวเดินร้องโหยหวนอยู่ในลานวัดเขาพระในฝันนั้นมันเดินมาหาผมตามตัวมีเลือดแดงน่ากลัวมากผมร้องจนสุดเสียงจนคนที่บ้านเพื่อนตื่นกันทั้งบ้านรุ่งขึ้นผมจึงติดต่อขอมอบตัวศาลตัดสินแล้วผมถูกจำคุก7ปีไม่มีลดหย่อนผมยอมรับความผิดโดยดุษฎียอมชดใช้บาปกรรมดีกว่าต้องหลบๆซ่อนๆแบบที่ผ่านมาและตอนนี้เชื่อสนิทใจว่านรกมีจริง